bay ci fenen pudul neegu bi yalla sax mbir ma laaj nak dal ak teggin donte la ci ñun suñu digënté kep la waxatuma la ko ki nga xamni lu fi taxaw ludul yalla wala lu fi nek ludul yalla yalla nko amele ci barkem mudi sallallahu alaihi wasallam xana kay xam gi mo jafé ndax neena ñu yalla mom rek xam yalla yalla mom rek xam sallallahu alaihi wasallam حكى السيوطي في كبرى الخصائص أن طه عن الروح أن ذي العرش سبحانه لا يعرف الله إلا الله جل كما لا يعرف المصطفى إلا هو أرضنا عبد الرحمن سيوطي يلا يلا ركة خم يلا لا يعرف الله كن خم يلا إلا الله كل يلا لا يعرف المصطفى كن خم سنة صلى الله عليه وسلم إلا الله كل يلا بكل ويرير جدو ترين لقتقين ndax sallallahu alayhi wa sallam yarba dafa reuy waye ne man kima yar moy yalla ci rafetalna yarba adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom yar na ma rafetalna yarba taggin ak yar sallallahu alayhi wa sallam na lu nitti wala ndim ndal wala ndaje wala lu nitti takayo tagina ci gën afdalu ma yatahalla bihi al insanu al khuluq al hasan ndax sallallahu alayhi wa sallam juddu wareena ci madina wala ci mak wala det ndax juddu ba reeyul ci quraysh fal urbu khayru unas thumma khayruhum quraishuhum wa huwa fihim khayru khayrihim فالعرب خير أناس ثم خيرهم قريشهم وهو فيهم خير خيرهم فالعرب خير أناس ثم فالعرب عرب خير أناس نوي نجي نيت متخ صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث أنا عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي من عرب لا القرآن وخي عرب لا ألك في الجنة وخي عرب لا في وقت صلى الله عليه وسلم يا الله لو تغمد بق عرب مرم قرة الأبصار مام بيت بابو وهي سيد الحاج ماري يم كي مقيم بمقالات الدوغل تميمية دفاق تقل لله ذر الذي قد قال مادحه كوكي جزاه مولاه خيرا غير منصرم. جزاه الذي حق المعدي جزاه مولاه خيرا غير منصرم. كوكب كوكب نيخو سووي نداي ادي واخ جو ري جي كوكب نيخو نداي شيخ نيخو سووي نداي ادي واخ واخ جي ñu ne ko luma mo ne qad qala waxna madihahu bir mom nek di aji tag kan lay tag sallallahu alayhi wasallam mo seyd hajj mari aji tag ji lay ji nga yem kan mo ne ko ki day jazahu yalna fay ko allah yalla khayran aw yiw wo xamna ghayra munsarim dotu dok muk aduna ak akhirah ñu ne ko luma wax mo ne dafa ne ful urbu khayru unas summa khayruhum quraishuhum wa huwa fihim خير خيرهم كل عرب عرب ньо گن سي نيت ني واي ньоميت عرب ньо نيب نيتا گن موي قريش قريش كو تا گن غير عبد المطلب كر عبد المطلب لو كو تا گن عبد الله عبد الله كان كو گن اك نيغا واخ ني مون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيد الرسل خاتم الأنبياء مصطفى الله صفوة الأصفياء فومني ورني فهم تجن شتل إمام مالك رضي الله عنه borom xam bu ba xam xam bu bari ba li nga xamni ñepp wax nañ ci mom masna dug ci jakkay yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jangale hadith te bala ko def day summi lu mu solon sangu ba set solu solu yerental peñ bopam tous ngalu gettu ba xey doora ñew ci yonent ba nuyu ko ba nopi ne suk ak ñaar yu omam yep lu mu wax ne li mu wax de ci le ko wax ji fet ko fan wer yon ji fet ko fan wer yon sappiku waxul ne ji fet na ma xana ne fat ngir teral sallallahu alayhi wasallam ak paras ba sallallahu alayhi koku duma taro ha mu kay sayyiduna aisha dagn ko nan lanay lanay jikoy sallallahu alaihi wasallam munelen khuluquhu alquran lumu degle mu def lumu tere mu bay lumu tekko mu bayiko fa lumu dele mu laaj ko dencal ko xefal way du mom way du mom sallallahu alaihi wasallam la jul darra ngir bopum su de por bopam rek yalla kontan ci mom lol day laaj nako way du dul lol xet weta juddub quraish rafatula ha pak pak nak ñu ne le vi dabala ju joge ci aljanna xam nga lutax suñu borom tabaaraku wa ta'ala yebal da buraq mu ñëll sallallahu alayhi wa sallam suuf daf ko ne deug la de ak janna ak yépp ak arasa kursi yépp mi ngi ci yow waye ki tax ñu bind leen mi ngi ni ci man su su lolou mom ken do am asaman ne yalla ma day jaxle na jëm joju de soma dimbalé won ba mu tek tankam bi ci sama ci tankam bi ci sama wala ñu yo dekk gis ko dara ci contre koku may sababul isra bi ba nga xamé né suñu borom wax na sayyiduna jibril pour yabal ko pour mu andi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam boba nangam iqbarat ñu nga ci aras ñu nga ci janna aljanna di wut mu gis ci ben bo xamni ba ko yalla binde ba bobu ba ngo ñagay tour rek nanul lekul lula tere def na sa morom yi mo ne ludul deg ben jëm bo xamni bi rek bama ko degge ba legi manatuma nar manatuma lek mané ko kon yu la yobbu lu gëna reuy lolu lu gëna reuy bayiko makkata ñew baytul maqdis anbiya yu yop top ci gëna ñom ñep seen arwah top nañ ci gëna mi'raj fofa la dalé wa ya al-isra min makkata ila baytul maqdis al-mi'raj min baytul maqdis ila hajj insha Allah fofu yonu jibril def ko ndax dem na bani sallallahu alayhi wasallam anta wa rabbuka yak sa borom man suma jegge fi dana lak ni kabar di lak safar demal ak sa borom lu ko gëna reuy lu gëna reuy fumu rom yoy yep yalla bax ñu defal ñu ko ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wasallam molem xetu malaika yi sallallahu alayhi wasallam rombon position bobu leer nobe won ku ci nek yalla defal nañu ko ci julli romb da ay malaika balen yalla bidde ba boba ba legi ci guddi jogu ñu ci taxaway bobu mu nuyu len ñu fay ko ci taxaway koku du ben mu rombu ñu ruko mu nuyu len ken sigiwul ñu fay ko continue mu rombu ñu sujjoot mu nuyu len ñu sigi dafa deloko deloat mu rombu ñu tok mu nuyu len ñu fay ko togay ba yalla defal nañ ko ci julli juroom soko selale am ndegam ci taxaway ba la da am yolu taxaway bi malaka yi rombo su de ci ruko ba da ko am su de ci sujjo ba ci bi da ko am so de so ci ge ci ya ci gat da ko am ci togay ba da ko am ken na bu ko ko dul ñun hukumatul hurban allah الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع دوتي القرآن يلا دفن نجي بارك صلى الله عليه وسلم ملائكه ني نياري لاف لا نيوم ني نيات ني نيان موي تصبار اك تاكوسان اك جي بي دي صبح بي دي تيمس so julle timis te selal ko am nga yolu malaika yi nga xamne ñetti laf la ñu ndax mom lañuy doxé mission ba su de ñaari rakkay am nga ko te ñaari laf yu su de ñaan tousbar takusan ge kon nak ñepp war nañu yar way kenn waru ñu ñepp yar suñu bi yonent sallallahu alaihi wasallam amna lo xamne digënte mak boromam dara may ko ko luddul teggin yalla nañu yalla may teggin te itam teggin ab yar ci sa bop nga koy tambale ñi nga yilif te amé sen bat ci ñom nga koy doxal non nga wara ande ak ñom yalla may ñu teggin may len dafa war fuñu dajati te du li sax ay nawle daja fa rek nga gor gor lu ba ken du la gëna yar Seyd El Hadj Mayik ne politique des ko yak rek civilisation xamuñu ko dañ koy tudd rek civilisation moy tedd lepp lu ngorob dina bañ su yabo sembu butilim su yabo salté way so samé sa ngorob dina te mu wor la ne bumbi lu mutilim tilim so julé yalla nangul ken gënë lo civilisé siyasa nak modi melo wo xamné fi fo dem ño fa fek da mana and ak ñoom te duñu la yakal dara do len yakal dara ba nga tekkaliko ñoom yal nañ ci yalla dimbali kon nak ngeen balma xamna waxat lay doon sax ndax buñu dajé mukk té mu waxtanu ma ci lool xawma luy ordre du jour way dara dégg borom toob yi diko waye kon dana ma toll ko ordre du jour ndax li may waxtan ak yeen yalla fekk yalla rek tax yalna buma ci wax pour koñ ken yalna buma ci wax pour toone sama bop yalna buma ko wax ngir bëgg dara yalna nek li yalla na yonenti bi daan waxe allahumma inni a'udhu bika min an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw azlima aw udlama aw ajala aw yajala yalna buñ ko yalla na to waye kon dana ci mana waxtan ngir waxi wolof ak lo xamne li yonenti bi mako wax sallallahu alaihi wasallam dafana man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum ku itewul miru julli du bokko ci ñom wolof na ku dekk ci ruuy la bumu tayé jax bumu tayé lax bumu tayé feddali ndax ruuy ba ndax lax ba mëna dan ci bobu anam rek lay wax li wajhi llahi ta'ala ndax sallallahu alayhi wasallam dafa kitabullahi fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum cereb yalla mi cereb yalla bi istuwaru ñaleen jitu won mi ngi ci lu ngeen wara atté wu dara xewé mi ngi ci bi lay tikki seen gannaaw mi ngi ci yoy yep fang ci afara yalna yalla dimbalañu boole suñu xol xalal ñu yoon wa xamé ñun sénégalais yépp ak duna yépp suñu ci jaaré suñu lepp dana nek ben te yomb na ndax alquran bayiwul dara diiso ca la bokk am xalaat génne ko ñëpp lañ bëtt ko ba xam lu mu laaj ca la bokk ñe ko seq war di diiso di war di waxtaan di sottante xalaat suñu déglonte ba idée yi génn ñu seet ba nga xam ne mooy jariñ ak te mooy jur ngërëmal yàlla ñëpp ànd nag yàlla ñu ko yàlla defal ci daraja rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi ci des suñu borom nee na ñaar ñoo xam ne dañu bëggante woon ba dencante ñu dem a dem ba mu yàgg lëf tab bi ci seen diggante wala ngeen ragal ko ca su loolu amee fabasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq illahu baynahuma su ñaari nit ànde naa yoo digg seen duggan nañu tànn ca koti ku góor gi ñoo xamne dana ñu téwé mbolom tan ko ci jigen nga ñu bokk waxtaan su fekke ne defaro nek ci sen xol te muy deug ci yoon yalla dana cyand ñu andando jubo yalla nañu ko yalla defal ñu ngi ñaan ñun ñep ñu bokk taxaw lepp lo xamne day yaqal di taxale ñu wattu ko mu dal ci president jaar ci gouvernement bi jaar ci chef religieux jaar ci talibé jaar ci famille jaar ci ñaari way dancete jaar ci njabot bi yal nañu yalla dimbalé boole suñu xol yi bañu andono nak lepp lo xamne li moy suñu njari yalla baaxé ñu xamal ñuko ñun ñepp ñu andando ci fumu nek ñu diko wut ba mu ag ñu bokk ko dañu ñu bokk bi yam war bokk dekk bu ñu jox Seydil Hadji Mbaye neena dañu luy xel noy moy tegg yam ba ci ku ko mëna yam tegg ko ci suuf ñom ñako bokk buñ ko baye ko ko yoon nako ñepp suuk lañ bëtt ko lu ca nekkoon bëgg yaq seenu yoon ñu dindi ko sanni te dem yal nañu yalla defal sutura ciow yeek ak yëngu yëngu yeek yal nako yalla dal huwal muharrik wal musakkim yal na yalla dalal yal na yalla dalal te teyal xeli ba mu tey ñoom ñepp ñu bokk d'accord ñu bokk waxtaan ci li ngeen di wax xam na ko tuwaab di tudde ki déedéet waxtaan jalo ko bëgg jalo ko jalo baax na de gisula sallallahu alayhi wa sallam ci Hudaybiya moom moo naan adduna bañu bindé né Muhammadur Rasulullah wa makkana dedet ci Kaolack Ibn Abdullah rek gañu bëgg tak yonent bi tap tapal waji né ko bind leen li ñu wax rek ana mu tay ha ñepp nangu nañ ñepp nangu nañ yal nañ yal defal sutura maana su fekkon né nit ñi d'accord nañu ci ne duñu mëna juboté amuñu benn njambal Abdoulaye nangu na sacrifié bopp jox ci xamna ne kat li may wax du ñak sax ñu ne waaw kër gi nak téñu ci wax téñu wax ci kër gi kër gi su fekkone mbay yalla du fi am waye bima yene kër gi la yene Sénégal ya yene pep kon nak yalla yalla andi jammo ndax ay tekkaliko baxul yalla neena fattaqullaha ragal len yalla wa aslihu zata bainakum defal len sen digeete babu sen yalla neena la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum la tanaza'u bulen def tirayma fatafshalu ngel yonjax maana ngel def echec wa tadhhab rihukum ngel fer ngel tart sen bien ak sen yu bax yu xecio baxul yalla neena wa sulhu yawena khayru mo gën Seydil Hadji Mbaye ne lepp lo xamni suko defé jamm am jaral na mali ak lu ko ci fek ndegam ngeureumal yalla nga ci yalla yalla dimbalé yalla yalla delo ci xol yi ñu bokk waxtaan ba d'accord suñu borom dimbalé ñu Sénégal dem fi ñu bëgg walu aduna bi dem fi ñu bëgg nguur gi dem fi ñu bëgg té loolu musulman yi ak chrétien yi ñom ñep ku ci nak ñom la mom la war bëgg ku ci nak am ak sa morom jam ba kenn du degg ci sen digalte dara ku ci nak la la doy nak nga dem ci yal nañ ko yalla defal ñu ngeen nuyu ñep di ziyara ñep di balu haq ñep su fekke na joom na ci wax ji ma ngi jéggalu kon sama xéla gatt rek waye Sénégal su fekkone dama am bendu goxu ndox yam ci xel wo xamni suma ko ci sotte mu fay ba kër ga bu dendal du tak jaral nama don tala marwa dana ma gaaji ma fay xel wo yam nañ yal defal ci turu ñu ngeen nuyu ñep di jéggalu ñep ndegam joom nañ ci wax ni ma ngi ñaanit dafa am ko xamne ki ci suñu loxo la nekkon yalla jele ko fi mudi soxna am sa tammi di kër di dom ci kër gi di set ci kër gi mudi setu bay hasan modi ndjay ak soxna yasin fall di suñu dom mudi ay setu job miñu den kon yalla def na ci ber yalla mu joge fi ma ngi ñaan mbokk yi kenn ku nek jang fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben ak jurom ñaari inna anzalnahu ñu tek def ko hadiya ci sallallahu alaihi wasallam dugal ci kilifa diine yeb gannaaw yonent bi ak ñoñam ak ashabam ak suñu serigne ak suñu way dal suñu dom joji ñu wax suñu ñu dougal ko ci ak ñi fi joge ñep ñu boole ko ci nawet bi duggu nañ ci ak jam yalla nako yalla agale yalla nako yalla agale te ñu fekke ko te yalla bu mu nekk suñu muju nawet yalla nañu tok ba mu sotti ci suñu karam ñu ngi wax itam gouverneur mu jotal suñu tiant president ne ko lepp lo xamne li serigne abdou waxon na len ko te ñoo ci and muy walu kër gi ta tabarakallah sun khaliqina taxaw nañu taxaway bu rafet rafet rafet dar manke wul kon war nañ ko yegal lool ak sant ko rawati nak su gouverneur toge prefet bi tok rawatina it maire bi tok di député bi ñu ngi leen di sant serigne abdou wax na yeb fa tabarakallah ahsanul khaliqin yeb dimbalé ngeen ñu ci yalla leen yalla dimbalé defal leen suturo ci dara ji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñaan jagg inshallah قل هذه الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد يلا يلا نانغ يلا يلا نانغ غوفرنور نونكو نيانال اك بريفيت sen responsabilité ñu tax sen loxo yalla leen ko yalla teyel ba li ñu leen denk ñepp tax sen loxo yalla li yalla ndamal ci ndamet bi defal ci li ngeen bëgg serigne babakar ñu ngi lay sant ak say rak bu baaxa baax taxaway bi rafet na yalla nako yag taxaw ñu and ak yeen di leen dimbalé dafa am ñaar yef yu ma bëgg waxtaan ak yeen dafa am ñaar yef yu mu bëgg waxtaan ak yeen ben bi dama len koy wax benn bi daf leen koy wax. bi ci des ma bàyyi ko ci loxo Serigne Babacar. benn bi dana ko bàyyi ci loxo Serigne Aboubacar Si. ak yéen ñi fiy des. waay jëm ñu leen te ngeen egg tuub. wax ji bari na de. ah yéen daal waay li kenn xamul lan la waay egg leen tuub yéen ñi de. dafa am mbir moo xam ne. Serigne bi nee na dafa am mbir moo xam ni. kilifa ko tegoon ci sama loxo yàlla na yàlla dolli leeram ak yërmandeem. kilifa ko tegoon ci loxoom kilifa googale yàlla na yàlla dolli yërmandeem ak leeram. bari na ñu fekke fii ma jotal ko ci fekk mu toog. bari na ñu fekke fii mu toog mu jotal ko ci fekkeem. ca kanamu kilifa ga. ca kanamu kilifa googee ko ko bàyyee. yàlla na yàlla dolli leeram. ne yàlla na yàlla dolli leeru kilifa googee. mu doon suñu kilifa di suñu mag di suñu xarit. mu doon kilifa di magam di xaritam. baayam bi ko amee woon bëggoon ko lool. baayam bi ko amee woon bëggoon ko lool. mun Seydil Hadj Mali. baay ba nag mooy kan mooy Seydil Hadj Mali. taf ko ci boppam. xamoon ko lool taf ko ci boppam. googu yi bëggee nit gannaaw bi Seydil Hadj mee ngi demee moom la Seydil Aboubacar amoon ci moom. googu yi bëggee Seydil Hadj Malick amoon ca doomam joojee bi fi Seydil Hadj Malick jógee Seydil Aboubacar noonu la ko faboon taf ko ci boppam. Serigne Mansour ak ñun ñi nga xam ne ñoo toppoon seen gannaaw. Seydil Hadj Mansour ak ñoom ñii toppoon ci moom it tofeel googu la ñu amoon ca kilifa googale. doon ku sopp di ku bëggu ndaxi meloom. kilifa googee ku sopp woon la ku bëggu woon la ngir meloom yi rafet ya. ci yar ba. ca yar ba. ak topp ndigalul Serigne. ak topp ndigalal Serigne ba. yal na yàlla dolli leeram. yal na yàlla dolli leeru kilifa googee. mu di Alhaji Ahmed Cisse radiyallahu anhu. kilifa googu muy junj muy kan muy Seydil Hadj Ahmedou Cisse. fii laa ko daan jotaleel gàmmoom. fii la daan toog jotaleel ko gàmm gi. wala mu gàmm ca jàkk ca jumaa ji ma toog ci wetam. wala mu toog ja gàmm ca jumaa ja mu toog ci wetam jotali gàmm gi. ba mu yàgg mu xëcc ma mu sëgg ci wetam. ba yàgg mu xëcc ko mu sëgg ci wetam. ma ni ma gàmm ga kat bés sangam la. mu ni ko kat gàmm ga bés sangam la. yëgle ko. yëgle ko. loolu yi ci la Alhaji Moustapha mi nekk. loolu yi ci la Alhaji Mouhamadou Moustapha Cissé mi nekk ba tey. ba ñu waxtaan. ba ñu waxtaan